จิตเตนะนียติโลโกแปลว่าโลกมีจิตเป็นผู้นำไปสัตว์โลกนี้ดีชั่วทั่วทุกทิศก็เพราะจิตนำสั่งอย่ากังขาบาปและบุญหนุนนำกรรมนานาจิตมันพาวกวนตามกลไกดีก็พาเพลิดเพลินเจริญผลไม่ทุกทนขัดข้องดูผ่องใสชั่วก็พาหาทุกข์ไม่สุขใจจิตเป็นใหญ่ยิ่งนักคอยผลักดันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเอาช่วงแรกนี่เดี๋ยวเริ่มด้วยเรื่องแปลกๆสักเรื่องที่เกิดขึ้นมาปี2499ที่วัดดอนยานาวานะครับมีการเผาศพแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลังจากที่เขานิมนต์พระชักผ้าบังสกุลจนหมดแล้วการเผาศพก็คือขั้นตอนสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าบ้านนอกเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมเผาหลอกแล้วพอเสียเวลาเผาจริงกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเผานั้นพิธีกรรมตามความเชื่อต่อมาก็คือการเปิดฝาโลงออกเพื่อที่จะต่อยมะพร้าวล้างหน้าศพทีนี้คนที่ตายในศพกำลังจะเผาเนี่ยเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมอย่างมากทุกวันพระแกจะเข้าวัดเข้าวาอาจจะเป็นเพราะว่าสักยันต์เอาไว้เต็มตัวทั้งยันต์เสือเพ่นหนุมานลิงลมอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นพิธีการเปิดโลงเพื่อล้างศพจึงเป็นพิธีสำคัญสำหรับผู้ตายมากเพราะว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณคือแต่เดิมความเชื่อของฮินดูเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องถูกเจาะกะโหลกหน้าผากเหมือนกับนาคพระโขนงนะที่โดนหลวงปู่โตวระคังเจาะหน้าผากคือการปลดปล่อยวิญญาณไม่ให้เฮี้ยนอีกต่อไปทีนี้ต่อมาสังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงไปการเจาะกะโหลกหน้าผากก็ถือเป็นเรื่องค่อนข้างอุจารไปเสียก็เลยนำเอาผลไม้มะพร้าวอ่อนเอามาเจาะแทนวิธีการของเขาก็คือเมื่อเปิดฝาโลงแล้วก็ต่อยมะพร้าวให้แตกเพื่อให้น้ำนั้นราดลงหน้าของผู้ตายแต่สำหรับศพของนายสนคนนี้นายสนที่ว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเมื่อญาติขึ้นไปเพื่อเตรียมที่จะเผาภิกษุรูปหนึ่งก็ยืนอยู่ด้วยเพราะว่าต้องคอยดึงสายสินปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สัปเหร่อของทางวัดค่อยๆงัดตะปูฝาโลงออกทีละด้านเมื่องัดออกแล้วนี่เขายังไม่ดึงตะปูออกจากฝาก็จะรอจนครบก่อนแล้วก็เปิดคราวเดียวทีนี้พอครบแล้วสัปเหร่อก็บอกญาติบอกว่าเดี๋ยวถอยออกไปก่อนครับพอทุกคนถอยไปตามคำสั่งแล้วสัปเหร่อก็เอามือขวาดึงฝาลงข้างหนึ่งมือซ้ายก็ดึงอีกข้างหนึ่งตัวเขาก็ยืนอยู่ที่ทางด้านข้างลงเหตุที่เขาถอยไปนั้นก็เพื่อที่จะหลบกลิ่นฟุ้งของน้ำยาแต่ว่าในทางกลับกันพองัดฝาลงเปิดออกพระเนรญาติของเจ้าภาพต่างต้องวิ่งลงจากเมนแทบไม่ทันคนแก่ๆบางคนถึงกับเป็นลมเลยเพราะความขยันไม่มีใครคาดคิดกันมาก่อนว่าสิ่งที่จะเกิดนี่จะเกิดขึ้นกับศพของคนธรรมะธรรมโมต่างวาดหวังว่าคงจะมีสภาพศพเหมือนคนนอนหลับธรรมดาอันนี้เป็นค่านิยมที่หวังต่อคนมีบุญทั้งนั้นเด็กร้องกันกระจองงอแงเพราะว่าเมื่อเปิดฝาลงออกมาแล้วแมลงสาบเป็นร้อยตัวเลยบินกรูกันออกมาจากโลงศพครับโอ้หน้าขยะขยงนอกจากแมลงสาบแล้วกลิ่นเน่ายังฟุ้งกระจายไปตามสายลมอีกสเปรย์เองโดนแมลงสาบไต่ตามตัวตามหน้าบนเมนมีแต่แมลงสาบเต็มไปหมดยิ่งที่หน้าศพเนี่ยแมลงสาบไต่ยั่วเยี้ยจนมองไม่เห็นหน้าศพเลยลูกมะพร้าวที่จะล้างหน้าศพนั้นหล่นอยู่ข้างพร้อมกับมีดกรรมการวัดก็สั่งให้อนามันการ์ดมาไล่ฉีดจนหมดญาติที่นั่งรอราวชั่วโมงวิ่งเข้าไปบนเมนก็ต้องตะลึงอีกครั้งที่ร่างของศพก็คือแมลงสาบแทะเนื้อที่หน้าศพจนหมดเกือบเห็นกระดูกขาวโพลนเลยแล้วที่แปลกไปกว่านั้นก็คือที่ตาของศพนั้นเหลือกค้างและมือที่มัดราสังเหมือนกับกำอะไรไว้ในมือพอค่อยๆแบมือออกก็กลับกลายเป็นตะปูยาว2นิ้วดำสนิท4ตัวมันมาจากไหนทั้งๆที่ตอนแรกที่จะบรรจุโลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยวันนั้นหลังจากที่ได้เผาศพของนายสนแล้วมีหลวงพ่อรูปหนึ่งในวัดเป็นพระกรรมฐานท่านนั่งดูทางในอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้มันมาจากไหนเป็นยังไงในที่สุดก็พอสรุปได้ว่านายสนเนี่ยโดนคุณสายตายไม่ใช่หัวใจวายตายตามที่ใครต่อใครเข้าใจกันเพราะว่าวิญญาณนายสนน่ะได้มาบอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมตายแต่ยังไม่ถึงที่ตายแต่เหตุที่ตายเพราะมีคนต้องการให้ผมตาย มันเสกตะปูเข้าที่หน้าอกผมตัวผมเองก็นึกไม่ออกว่าไปทำอะไรให้มันเจ็บช้ำน้ำใจแม้ตอนตายใหม่ๆผมเองก็ยังนึกไม่ออกเลยจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันเกลียดผมมันคิดขวางผมเพราะว่าผมจะได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเดือนหน้ามันก็เลยทำกับผมด้วยการเสกตะปูเข้าหน้าอกแทนคราวที่แล้วผมโดนยิงแล้วไม่เข้าก็เป็นเพราะอำนาจของพระธรรมคุ้มครองแต่การที่มันใช้คุณไสใส่ผมตอนที่ผมขาดสติคือตอนที่ผมนอนหลับผมทำไมได้คิดเกลียดแค้นอะไรทั้งสิ้นผมอโหสิกรรมต่อมันไปแล้วเพราะว่าคนที่มันสั่งให้ผมทำผมจนตายนี่ยมบาลก็กำลังจะเอามันไปลงโทษเหมือนกันทั้งหมดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.499ที่วัดยานนาวายุคอันธพาลครองเมืองบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยผู้มากอิทธิพลแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันนายสนก็ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวัยร้ายอย่างน่าสงสารจริงๆทำด้วยวิธีการทันสมัยไม่ได้มันก็เล่นวิธีการปล่อยของทำคุณไสน่าอนาถจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายครับคุณสมชายบ้านเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟังบอกว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขามีอายุแค่2ขวบและผู้ที่ชุบเลี้ยงอุ้มชูคุณสมชายจนเติบใหญ่มีอาชีพเป็นสับปะเหร่อชื่อลุงบุญมีเขาก็บอกว่าลุงบุญมีนะแกดีกับผมมากชีวิตนี้หากผมไม่ได้แกผมคงจะไม่เป็นผู้เป็นคนมาจนบัดนี้หรอกครับแกพยายามสอนให้ผมอดกลั้นทำเรื่องต่างๆด้วยสติอย่าใช้อารมณ์เมื่อคุณสมชายเริ่มเป็นหนุ่มจิตใจก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคุณสมชายบอกว่าตอนนั้นผมแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยในสายตาของผมเนี่ยจอยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์มากทีเดียวเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงสวยก็ย่อมจะต้องมีพวกหนุ่มๆ มาติดพันแต่ว่าคุณสมชายลืมไปว่าการที่จะเอาชนะใจผู้หญิงหน้าตาหล่ออย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยก็เล่าให้ฟังบอกว่าจอยเนี่ยเป็นคนสนิทกับคนง่ายแล้วก็ไม่ถือตัวท่าทางของจอยที่มีต่อคุณสมชายเนี่ยบอกว่าพูดโดยไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะผมมีภาษีเหนือกว่าคนอื่นจอยก็ยอมไปเที่ยวกับผมยอมให้ผมจับมือถือแขนด้วยความรักของคุณสมชายทำท่าว่าจะไปได้สวยหัวใจน้อยๆของน้องจอยมันเหมือนอยู่ในมือของคุณสมชายหมดทั้ง4ห้องแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตรักเนี่ยมีอันต้องล่มสลายมันก็อุบัติขึ้นคุณสมชายบอกว่ามันเป็นคู่แข่งผมเองอะชื่อไอ้มาดมันไปเล่าให้จอยฟังว่าผมเป็นลูกสับปะเหร่อเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าคุณสมชายเป็นลูกสับปะเหร่อจอยก็เปลี่ยนไปทันทีทุกเย็นหลังจากโรงเรียนเลิกเธอจะให้คุณสมชายไปรับแต่เย็นวันนั้นเธอมีคนมารับแล้วคนที่มารับเธอก็คือไอ้มาดนี่แหละมันมีรถเก๋งนะคุณสมชายบอกว่าผมยอมรับว่าจอยไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเธอบอกกับผมว่าเธอจะรักผมคนเดียวแต่พอเธอรู้ว่าผมเป็นใครจอยก็หันหลังให้ผมทันทีเกิดมาเป็นลูกผู้ชายมันต้องมีความอดทนในเมื่อผู้หญิงเขารับสภาพความจริงไม่ได้เราก็ต้องทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงบุญมีก็พูดเตือนสติเขาซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะลืมจอยให้ได้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราไม่คู่ควรกับเขาเราก็ต้องเป็นฝ่ายไปเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่เลือกเราแล้วนี่คุณสมชายก็ดูเหมือนว่าจะทำใจได้เสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคืนนั้นที่วัดมีงานศพเจ้าภาพเป็นคนมีฐานะพอสมควรในงานศพก็มีทั้งหนังแล้วก็ดนตรีลิเกผมก็เดินเที่ยวในงานวัดเที่ยวไปกับน้องสาวเพื่อนบังเอิญไปเจอกับจอยซึ่งมาเที่ยวกับไอ้มาดผมยอมรับว่าเจ็บปวดมากทีเดียวผมก็พาน้องสาวเดินเลี่ยงไปอีกทางแต่ผมก็ได้ยินเสียงจอยพูดขึ้นว่าคืนนี้ควงสาวเที่ยวเลยนะสงสัยจะได้เงินปากผีมาเยอะคุณสมชายก็หยุดเดินพร้อมกับหันกลับมาทันทีมันดูถูกกันเกินไปผมไม่อาจจะให้อภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็พาน้องสาวเพื่อนไปส่งที่บ้านจากนั้นก็กลับมาบ้านลุงผมยังช่วยงานศพอยู่ที่วัดผมจำได้ว่าลุงแกเคยพูดถึงเรื่องน้ำมันพราย ผมเห็นแกเก็บไว้ในขวดแก้วเล็กๆคุณสมชายก็ค้นหาขวดที่ใส่น้ำมันพรายอยู่นานจนในที่สุดก็เจอน้ำมันพรายขวดนั้นผมไม่เคยคิดจะใช้น้ำมันพรายกับใครหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีลุงเคยเล่าให้ฟังว่าน้ำมันพรายมันมีอนุภาพร้ายกาจเหมือนกับฆ่าคนทั้งเป็นแต่ว่าเวลานั้นนั่นคือสิ่งที่คุณสมชายต้องการผมพกน้ำมันพรายติดตัวตลอดเวลากะว่าสบโอกาสเมื่อไหร่ผมจะใช้มันทันทีวันนั้นเข้าไปซื้อของในตลาดผมเจอจอยมาจ่ายตลาดเหมือนกันผมก็เลยหยิบขวดน้ำมันพรายออกมาแล้วก็แกล้งเดินเฉียดเธอจนได้โอกาสก็ดีดน้ำมันพรายไปที่แขนเธอตอนนั้นเธอไม่รู้สึกตัวเหตุการณ์หลังจากที่ป้ายน้ำมันพรายไปแล้วเนี่ยคุณสมชายเล่าว่าเขาก็รู้สึกลุ้นระทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าจอยจะต้องมาหาผมอย่างแน่นอนขณะที่เตรียมตัวจะไปอาบน้ำเนี่ยลุงก็วิ่งหน้าตื่นมาหาผมแล้วถามผมว่าได้ข่าวจอยหรือยังผมบอกว่ายังลุงบอกว่าจอยตายแล้วถูกรถชนเมื่อตะกี้นี่เองตอนนี้ศพกำลังเอามาไว้ที่วัดผมฟังก็รู้สึกตกใจมากคุณสมชายเล่าว่าเขารู้สึกกลัวจอยขึ้นมาทันทีผมไม่กล้าไปดูศพจอยบอกกับลุงไปว่ายังทำใจไม่ได้แต่ที่จริงแล้วผมกลัวจอยต่างหากในคืนนั้นตอนนั้นลุงยังไม่กลับบ้านผมก็นอนคนเดียวขณะที่กำลังเคลิ้มๆอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนมีคนเรียกชื่อผมเป็นเสียงผู้หญิงตอนแรกผมคิดว่าหูคงจะแว่วไปแต่ว่าสักพักเสียงเรียกชื่อผมมันก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เสียงนั้นเหมือนกับดังอยู่บนหัวนอนผมแล้วผมก็แหงหน้าขึ้นไปมองภาพที่เห็นจอยโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างจ้องหน้าผมด้วยแววตาที่โกรธแค้นตอนนั้นผมหลับตาปี๋เลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดเสียงลุงอ่ะลุงถามว่านอนแล้วหรือยังผมก็บอกว่ายังลุงแกก็เรียกผมออกมาคุยแกถามผมว่าผมเอาน้ำมันพรายไปใช่ไหมผมไม่กล้าตอบได้แต่เพียงพยักหน้าลุงก็ถามว่าผมเอาน้ำมันพรายไปใช้กับจอยใช่หรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่แล้วถามว่าแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงลุงก็บอกว่าตอนที่กำลังมัตราสังศพจอยอยู่นั้นแกมีความรู้สึกเหมือนวิญญาณของจอยนะอยากจะบอกอะไรแกสักอย่างนึงแกจึงยังไม่ทำพิธีสะกดวิญญาณแกเห็นวิญญาณจอยตรงมาหาผมแกถึงได้รู้ว่าผมใช้น้ำมันพรายกับจอยลุงบุญมีทำพิธีเรียกวิญญาณจอยกลับไปจากนั้นก็ทำพิธีคลายมนต์ของน้ำมันพรายแกบอกว่าหากไม่คลายมนต์วิญญาณของจอยเนี่ยจะตามคุณสมชายไปทุกคนทุกแห่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกก็ไม่เคยคิดจะใช้น้ำมันพรายกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพระพุทธวจนะที่ว่าอวิชชานิวุตตาโปสาคนทั้งหลายอันอวิชชาห่อหุ้มไว้อวิชชาพาหลงในวงวัฏห่อหุ้มสัตว์โลกานิจจาเอ๋ยให้มืดมิดติดกรงหลงแต่เฉยมิรู้เลยเมาเหยื่อที่เหลือลวงอนาถหนอก่อกรรมตามกิเลสสร้างแต่เหตุทุกเท่าภูเขาหลวงคนและสัตว์ถูกร้อยห้อยเป็นพวงเพราะติดบ่วงกามะอวิชชาสวัสดีครับ